kasu see võib tuua. Surm ootab mind homme, kui täna tahan ma naerda. Surm ootab mind homme, kui täna tahan ma naerda. Surm ootab mind homme, siis algab teine vaatus.